Für alle hier, die den Regenbogen auf im Dunkel sehen und die Wahrheit in verborgenen liegt. Für alle hier, die die ungesagte Worte verstehen. Für alle, die sing ich ein Lied. Dette Radioresepsjonen. I det hele tatt jo resepsjonen stedet. Radioresepsjonen på P3. Much has been said of the strumpets of yore, of wenches and baldy house queens by the score, but I sing of the baggage that we all adore. The landlord's daughter! The landlord's daughter! Og vi ønsker alle våre lyttere hjertelig velkommen til den lokale puben The Mouse and the Donkey. Bli med og sving seddel sammen med oss! Hey! Og hva drikkes det I puben I dag, gutter? A pint of lager, a pint of cider, a pint of Jägermeister. Ja, det stemning til å ta og følge på, og det formelig renner fra veggen her inne. Og her kommer det! Ja, du kan egentlig skru av det, Tore. Når The Landlord's Daughter har vært på The Mouse and the Donkey, gått gjennom rommet I sitt korte skjørt og sine struttende bryster, ja, da vet man at det fredag. Mm-hmm. Se for deg, hva heter hun igjen? Britt Ekland. Ja. Britt Ekland, I det minste og tynneste tøyet du kan tenke deg. For da, 30 år siden. Ja. For 30 år siden, oi. Og hadde de tynnere og mindre stoff nå? Nei, men det var et poeng I filmen The Wicker Man. Alle ikke sånn som deg. Altså, jeg skjønner at folk som rundt 40, de tiltrekkes av da kvinner rundt 80, mens de som da rundt 20 tiltrekkes av kvinner rundt 40. Ja. Ah! Oh, sorry. Ja. Var det en reaksjon? Jeg var på julebord. Har du vært på julebord? I går. Ja, hvordan gikk det? Nei, det gikk fint. Ja vel. Men litt sliten I dag. Nei, egentlig ikke. Nei, var det gøyeste, synes du, på julebordet I går? Jeg får danse litt. Danse litt, ja. Danse litt med folk som over en I hierarkiet. Mm. Hvilken sang var du danset til? Say You, Say Me. Åja, har du hørt den morsomme, det morsomme siden det jul snart og sånn? Ja. Eller nei. Jo, dette morsomt. Det fra Lumpelandslaget fra 90-tallet, cirka. Ja. Midten av 90-tallet. Og da det Øyvind Angelsvedt som sier Say you, say letterfest, say it together. Juletrefest. Takk for den. Nei, det var ikke jeg som finner på den. Det var Øyvild Angertveit fra Lumpelandslaget. Det en storslått sending vi skal ha I dag, tror jeg. Vi skal ha mer av den type trommer. Ja. For vi skal ha den store one-liner-spalten I dag. En spalte som på en måte vokser seg utenfor vår kontroll, føler jeg. For det såpass mange one-liner-verksteder som har vokst opp som... Ja, som paddehatta nettopp, rundt omkring I Norge etter at vi lanserte dette her før sommeren en gang. Mm. Fantastisk. Vi veldig glad for det, ja. Ja, vi det. Kjempeglad. 1987 koder og resepsjon hvis du sitter på en one-liner som du har funnet på selv og som du har lyst til å dele med resten av jeg holder på å si Norges befolkning ja, men jeg vil ikke si at hele Norges befolkning hører på dette programmet. Nei, men hele Norges befolkning har mulighet til å gjøre det og vi håper at de fleste tar den oppfordringen. Ja. 1987 koder resepsjon. Vi skal snart snakke litt om hva som har skjedd I løpet av den siste tiden og ja, julebord. Siste 24 timer vel da først og fremst det vi sikter til. Det blir jeg tror det blir en anstrengende sending I dag. Ja, det blir veldig anstrengende. Blir det fint om en dag? Nei, det blir fint om en dag. Snakker du om han, vet du hva han heter? Nei. Han forfatter. Finn. Carling. Dette Kaisers Orchestra, ompa til du dør. Radioresepsjonen. Ompa til du dør! Du jo fra samme bygd eller sånn, som disse, Bjørn, du ikke det? Samme landsdel, ja. Samme landsdel, og hvilken landsdel det igjen? Vestlandet. Ja, det landsdel, ja. Du fra samme fylke som de? Ja, Rogaland. Du fra samme region? Ja, det vel samme region, ja. Du har vært på mange av de stedene som de har vært, de Kaisers Orchestra? Ja. Du har pratet med Kaisers gutta? Ja, noen av de, ja. Ja, ikke alle? Nei. Hvem du ikke har pratet med I Kaisers Orchestra? Jeg tror kanskje ikke jeg har pratet med trommeslageren. Nei, jeg har ikke pratet med trommeslageren. Du har ikke pratet med trommeslageren, så ok, greit. Men da finner jeg å rydde litt opp I det. Ja, uvisst av hvilken grunn. Hva med pompeorganisten, har du snakket med han? Jeg vet ikke hvordan han ser ut. Nei, men du vet om du har snakket om han? Jeg har snakket med mange i vernemaske, eller gassmaske. Det er fordi du har vært inn til førstegangstjeneste. Det stemmer. Så jeg føler på en måte at jeg har pratet med han også, hvis du råder. Ja, skjønner jeg. Ja, ja. Skal ikke tjusarte med one-liner her i dag. Nei. Men send oss gjerne din one-liner til 1987, kodord resepsjonen. Vi skal snakke om hva som har skjedd i løpet av de siste 24 timene, og det ble avslørt her tidlig i sendingen at du har vært på julebord, Bjørte. Har du vært på julebord, Toremann? Jeg har vært på det samme julebordet. Det har vært for alle som jobber her i NRK i Oslo, var samlet for å danse til brassmusikk og spise deilig julemat. Brass? Var det brassband? Det var brassband, ja. Eget brassband på julebordet? Ja da, med kornett og klarinett og det hele. Som den observante lytter kanskje forstår, så var ikke undertegnet på julebordet selv. Jeg tok meg en hvit dag, for jeg har vært på julebordet i år, ja. Ja, du går bare på ett julebord i året, du. Ja, det er vel egentlig det som er, i utgangspunktet, det som er meningen også, at det skal være ett julebord som man koser seg på, og så er det ferdig med det. Ja. Du har vel egentlig strengt tatt litt grann alkoholproblemer som du må bare passe litt på, for kommer du i festlig lag, så... Ja, drikker du gjerne litt mye og blir litt klingkokos og pling i bollen. Som så veldig mange andre personligheter her i NRK, altså både på TV og i radio, så er det et veldig alkoholpress. Mm. Det er mange i NRK som har dødd av alkoholen, og jeg ønsker personlig ikke gå i den fella. Og det som kan være enda verre, som er veldig vanlig i NRK, er at når mange av de som drikker her, de har også en tendens til å slå kvinner, og du er jo en av de som da ofte slår kvinner. Jeg har ikke slått kvinner, men jeg merker at jeg har lyst noen ganger. Ja, du blir provosert av det i hvert fall. Jeg blir veldig provosert, og derfor så styrer jeg litt unna alkohol. Mm. Men jeg må få berømme deg, Steinar, fordi at du holder deg borte fra sånne selskaper når du kjenner at alkoholtrangen er for stor, ja. I de periodene der. Holder du deg borte, mens mange andre i NRK som har samme problem, de stiller faktisk på julebordet. Ja, de er dumme, og jeg er smart. Jeg kan fortelle at jeg avsluttet sesong 6 med Sopranos i går. God aften! Ja! Og dere danset leffelig til brassbandmusikk. Mm-hmm. Så satt jeg hjemme og koste meg. Drakk litt Pepsi Max, som jeg har blitt så glad i. Koste meg med sånne ristabletter, holdt jeg på å si. Sånne ristabletter og Pepsi Max? Det hørte skoselig ut. Ikke sånne riskaker, vet du, som ikke er noen kalorier. Startchecks? Nei. Nei sånn, og sånn sjokolade og... Nå, hvis dere bruker ørene deres og lytter etter hva programlederen sier... Så du sa riskaker, eller ristabletter? Riskaker, ja. Med paprikasmak. Nesten som å spise godt gammeldags potetgull. Hadde du kjortel på? Jeg kunne løyet og sagt ja, men det er såpass kjølig, ikke at det er kaldt ute, men det er såpass kjølig i leiligheten at jeg velger å ha på lange bukser og sokker. Og så lurt å ha da gjerne oransje eller røde klær på seg når man spiser noen paprika, så slipper man å få da paprikafett over hele, eller paprikakrydder over hele habiten. Det er ikke så mye fett i de der riskakene, vet du. Jeg lå på sjeselongen og mesket meg, og så Sopranos, koste meg. Jeg følte som jeg var, det var akkurat som jeg var på New Jersey. Jersey. Ja. New Delhi? Var det det? Nei, ikke New Delhi. Ja, gutter, det her, vi kan sitte og surre her i hele dag, men det har vi ikke tid til. Nei, det har vi ikke. Hvorfor har vi ikke det egentlig? Vet ikke. Vi har jo tid til det egentlig. Ja, egentlig. Ja. Er det ikke noe mer du trekker frem fra julebordet? Jeg er så nysgjerrig, skjønner du? Ja, nei, det skjønner jeg. Var det noe roting? Var det noe klina? Fingring i hjørnene, var det det? Det var sikkert noen som fingret, men jeg vet ikke hvem det var. Nei. Gøye var det sikkert uansett. Vi skal videre i sendingen. Vi har et program å følge, og vi skal høre musikk. Dette her er Lily Allen, dere. Hun er fra Great Britain, England. Og låta jo henne heter Littlest Ting. Jo, gjør det. Ha en fin, fin dag. Ikke si det. Dette er radioresepsjonen. Du hører på radioresepsjonen. På P3. Ja, som jeg sa, dette her var Lily Allen med Littlest Ting. Things. Heter det? Littlest? Heter det? Jeg trodde det kunne like godt. Eller jeg vet ikke, nå er ikke jeg så ekstremt god i engelsk, men jeg er jo best her i redaksjonen. Men kunne ikke hette smallest things da. Mm. Littlest er vel noe man skulle uttale for en... Østlending? Kanskje ikke regner med å slå gjennom internasjonalt, slik at bare engelskspråklige radio-DJ trengte å si det noen gang. Jeg kan godt hende. Kanskje dette bare har vært en lokal hit? Hvordan ville du sagt det, Bjørte? Littlest thing? Det var bra, det synes jeg var veldig bra. Og nå skjerper du deg, så du skjerper deg. Konsentrerte meg veldig. Jeg tror at du må bare ikke si det veldig fort. Littlest thing. Ja, littlest things. Yeah. You know, I talk Thai. I talk Thai very well. Si det på ordentlig så bra du klarer. I talk Thai very well. I talk Thai very well. Well. I talk Thai very well. Det er sikkert bra. Kan jeg si littlest things så? Yes. Littlest things. Vi øver hver eneste dag vi radioresepsjonen for å få best mulig uttale. Og dette det setter jo på fun fact-kontoen i uke. Gjør vi det? Ja, det kan vi gjøre, vet du. Ja, og apropos dette å kjenne språk, ja. og kunne snakke språk. Mm. Så skal vi over til en sak. Oi, sånn. Tok litt programlederrollen der. Jeg måtte bare prøve meg. Mm. Og der stopper det. I took thy farewell. Og det det du klarer å si? Ja. Du avbryter meg, og så sier du bæ, bæ, bæ, I took thy farewell. Jeg kan fortsette også. Vi skal til et innslag fra vår korrespondent i... hvor er han? Stavanger. Stavanger-området. Og han dekker... hva dekker han? Han dekker kåringen av Kneldrebikken 2006 som en årlig foretelse i Stavanger. Og vi har han på linje, eller er det et opptak? Ja, han er på linje, det er direkte. Det er direkte, ok. Det er ikke opptak, nei. Nei, nei, okay. Nei. Så det er ikke jeg som har laget dette her? Nei. Det er direkte. Han det er en kollega av deg i nærradion i Stavanger. En kollega også, eller? Nei, av bare Bjørte. Bare med, ja. Ja. Og det er altså, det som er litt gøy med, hva heter han? Finn. Finn. Bjelke? Det er ikke Finn Bjelke. Nei. Barknes. Finn Barknes. Ja. Finn Barknes i Stavanger. Han forstår hva dyrene sier, han. Ja, i tillegg. Det er engelsk. Vet du hva? Nå tror jeg folk er så spente der ute, at vi må spille av... eller, nei, vi setter over til. Ja, setter over til ditt. Stavanger. Ja, Stavanger. Da er vi direkte inne fra Stavanger Turnhall og kåringen av årets Gneldrebikkje 2006. I det røde hjørnet står sjeferen Tabasco, og i det blå hjørnet står labradoren Fandango. Ja, først ut, det er Fandango. Nå skal vi høre. Ja, ja, så vidt jeg kunne høre, sa han kukskalle, kukskalle, kukskalle. Fandango går der altså for nedsettende underlivskarakteristikker. Det skal han ha bluss for. Så er det sjeferen Tabascos tur. Oi, oi, oi, oi. Det var Gneldrebikkja si det som bjeffet. Du er ei nazihore. Ja, tydelige referanser der fra Nazi-Tyskland og okkupasjon av Norge 1940-45. Og Fandango er tydelig ydmyket. Ja, klarer han å ta igjen nå? Ja, det er det store spørsmålet. Vi får høre godt etter. Ja, ja, ja, det klarer Fandango, som bjeffet til skikkelig dermed. Du, de helvetes bollemus, eller bollekuse, for å være helt nøyaktig. Å, oh, ja, ja, ja, ja, ja. Han får pluss fra dommerne for sin elleville kombinasjon av underlivsskikane og religiøs tabu. Ja, nå er det Tabascos siste mulighet til å gneldre Fandango i senk, og publikum er musestille. Åh, det klarer han! Tabasco bjeffet, helvetes bollemus kan du være selv, din forbannede kuksuger. Åh, ja, ja, ja, ja, ja, ja. Tabasco returnerer rett og slett Fandangos nedsettende elleville kombinasjon og plusser på med en saftig underlivsforbannelse. Åh, ja, dette setter damerne pris på. Ja, dette setter damerne pris på. 8,5, 8,7, 9,1 og 9,5 fra den trenderske dommeren. Og med det så er sjeferen Tabasco årets Gneldrebikkje 2006. Ja, tilbake til studio. Takk for det, Finn Barknes, direkte fra Stavanger for Radioresepsjonen NRK P3. Hva er det Barknes han heter, egentlig? Barknes. Finn Barknes. Finn Barknes? Finn Barknes. Bukker å si det så tydelig. Det var Finn Barknes. Direkte. Direkte. Ja, fra... og han skal fortsette, skal han levere flere reportasjer til oss? Nei, tvilsomt, det må være litt opp til han. Ja, han var veldig flink til å forstå dyrene. Ja. Og det var så grove munnen sin, det ante ikke jeg. Får det til å tenke. Vi skal høre en låt, vi. Dette her er en populær låt som du kanskje har hørt før. Oi, sånn. Nå, vinneren. Dette her er AC/DC, selvfølgelig. Back in Black i radioresepsjonen på P3. Ha en fisefin dag. Nei, må ikke jeg si. Si det du, Bjørte. Nei, ikke jeg. Han viser min dag. Nelly Furtado, all things... neida. All good things come to an end her i radioresepsjonen på NRK P3. Og det er Sexylubben, alias Steinar Sagen, alias programleder, vaktsjef og ansvarlig redaktør, som sitter her i studio sammen med Bjørte Paul Kjøstheim. Hei. Som, hva blir du kalt? Like. Yep. Eller gammelen, gamlen. Ja. Ja, andre ting. Den porøse er kanskje... Nei, jeg har aldri hørt før. Nei, men vi fant på nå. Ja, han er jo så porøs. Mm. Bjørte Pul. Bjørte Pul, nanbrød-eksperten. Mm. Mm. Tore Sagen, hvilke klengenavn til navn har du? Jeg hadde for ikke så lenge et klengenavn som var Søviknes, fordi jeg hadde barbert av meg og fikk en vei kake av det. Du hadde barbert av deg skjegget? Det stemmer. Ja. I tillegg så ble jeg ofte kalt linseprinsen, fordi jeg begynte med linser etter at jeg ble kalt brillesus og gikk med briller. Før det igjen så ble jeg kalt bengeren, og i tillegg pingla helt i begynnelsen av sendingen i 2006. Ja, stemmer. Vi skal til en spalte som folk har kastet seg over og blitt fryktelig glad i. Vi skal til One-Liner-spalten. Heisan, heisan, og hjertelig velkommen til radioresepsjons One-Liner-spalte. Takk for det. Og der er vi offisielt i gang. Og jeg har lyst til å begynne med en one-liner som har som baserer seg på en klassiker her i radioresepsjonen, nemlig one-lineren Where does a three-legged horse Tar du den først? Eller? Nei, nå tar jeg bare klassikeren. Okay. Where does a three-legged horse live? I don't know, I had a slight study, so in the unstable. Det klassikeren. Her en som har bygd den litt ut. Det Steffen fra Team Valde One-Liner-verksted. Hei, Steffen. Og han skriver, where does the police horse live? I would like to say this, sir. In the constable. Eller eventuelt constable. Ja, kjempefint. Takk skal du ha, Steffen. Da kan jeg godt ta en. Den en jeg ikke helt forstår, men likevel, alle skal være representert, alle lag og så videre. Ja vel. Det en som heter Brandmannen. Hei, Brandmannen. Han skriver, det bedre med en rev i Bindalen enn et bind i Rævdalen. Ja, jeg ikke helt med på den selv, må jeg drømme. Bjørte, hva med deg? Nei, jeg var heller ikke med på den, men jeg ler meg så godt jeg kan. Her kunne du brukt og øst av din livserfaring og sagt, jo gutter, nå skal dere høre. Jeg snart 40 år, jeg skjønner den her. Jeg skal forklare, men det kan, det kan jeg ikke. Nei, det dumt. Nei. Men det så ille med et bind i Rævdalen? Jeg usikker selv. Ja, hvis Rævdalen et bilde på rumpa, liksom, er det det? Nå er det så kaldt å ha et bind i rumpa. De vet ikke, aldri prøvde å ha et bind i rumpa. Nei, men vi lar den henge litt, da. La den henge litt, så kan eventuelt folk sende en forklaring til. 87, kodord, resepsjon. Jeg kan ta inn i mellomtiden, jeg. Ja, ja, ja. Hva slags dyr er mest klar for vinteren i jungelen? Jeg aner ikke, jeg har aldri tenkt på det. Tenker du på jungelvinteren, eller vinterjungelen? Ja, det vinterjungelen. Er det vinterjungelen? Ofte? Det står vinterjungelen. Ofte er det jo faktisk sommer når det vinterjungelen. Ja, men nå det så mye rart i været, liksom, nå for tiden. Nå det mye rart i været, altså. Det sant. Ta den en gang til, du begynner. Hva slags dyr mest klar for vinteren i jungelen? Vet ikke. Du vet ikke, jeg har aldri tenkt på. Giraffen. Og det var fra Automatiker Løken. Hei, Automatiker Løken, eller Løken. Takk for den. Jeg, det kanskje ikke meg nå? Nei, det vel helst ikke den. Jeg har lyst til å ta en tjukkassvits, fordi jeg jo den som litt grann tjukk i redaksjonen, og liker, jeg har en ekstrem selvironi. Ja, selvironi litt 90-tals for det, men det greit at det henger igjen litt. Ok, men jeg har i hvert fall passet selvironi da. Ja, okay. Til at jeg kan ta tjukkassvitser lett som bare av de. Her kommer en fra en anonym. Hei, anonym. Ikke si, ikke si hei til den, ja. Morra di så feit at når du går baklengs så hører man pip, pip, pip, pip. Nå skjønte jeg den. Ja, ja, ja. Du skjønte ikke når du leste den. Nei. For du tenkte, morra di så feit at når du går baklengs så hører man pip, pip, pip, pip, pip, pip. Ja, det var det. Og det ikke lyden av en lastebil som rygger. Skjønner, skjønner. Her det en ny one-liner fra en som heter Anders Cannabis. Hei, Anders Cannabis. Kommer av slekter altså på cannabis-slekten. Jo, jo. Ja, slekter av de. Han skriver selvfølger. Hva sa Hitler til fotballlaget sitt når de tapte? For det gjorde de da tydeligvis ofte. Og han hadde eget fotballlag. Ja da. FC Berlin. FC Hitler-kammeratene. Ja. Jeg vet ikke. Interessert i svaret. Jo da. Gå i dusjen! Den synes jeg faktisk var litt drøy. Jeg synes også det. Og jeg synes at som ansvarlig redaktør så bør jeg sette ned foten her og si at hvis det kommer lignende rasistiske vitser fra den kanten, Tore, så må vi sende deg, som avsender for disse one-linerne, til kringkastingsrådet, ja. Og de sitter der og klør seg på puddingen uansett i kringkastingsrådet, og de har ingenting å gjøre. Så det, du er et lett bytte. Hva det man gjør der da? Da må du stå i vakt, mens de kjefter deg og spytter på deg. Men kan man legge meg flat uansett? Ja, men du kan legge deg flat, men det er ikke fysisk. Jeg tror du skal stå til rette først, og så legger du deg flat. Akkurat, ja. Kan jeg ta en da, eller? Ja. Er det ikke min tur snart nå? Jo da. Hilsen Olav fra Porsgrunn. Hva med denne her? Hei, hilsen Olav fra Porsgrunn. Jeg vet jo ikke hilsen da, men... Jeg gjør det ikke det? Jeg leser bare hilsen Olav. Jeg tar one-lineren, jeg. Jeg er så klar. Jeg er så klar. Har du hørt om mannen som fisket ulovlig? Han måtte møte i øretten. Den likte jeg godt. Ja, okay. Det er sånne ting, Tore. Ja. Det der vil aldri havne i kringkastingsrådet. Det der jøde-holocaust-vitsen dine kan du holde for deg selv, og du kan du sitte og fnise for deg hvis du synes det er så veldig gøy. Vi synes nemlig ikke det er gøy, jeg og Bjørte. Jeg kan godt ta en lugnen på å være for dere. Ta en lugnen, Tore. Den er fra Erik Andreasens One-Liner-fabrikk. Hallo, Erik! Ja. Hvor var han? Han jobber på en one-liner-fabrikk i Vennesla. Hei, Vennesla. Hørt om hendelsen på stranden som var basert på en sann historie? Ja, den var uskyldig og fin. Det var lugn. Nå må du passe på at ikke du ler ihjel poenget, Tore. Det var ikke meningen. Nei. 1987, kodord og resepsjon, hvis du har en one-liner til oss. Den bør fortrinnsvis være laget for egen maskin, og ikke kopiert fra internett. Det gjennomskriver vi med en gang. Vi skal høre en låt, vi. Hva er det til, Tore? Det er Heidrun Bjørnsdottir. Heidrun. Og Pleasure. Hei, Pleasure. Og sangen heter Out of Love. Hallo. Radioresepsjon mandag til fredag, klokka ett på P3. Heisan, heisan, og hjertelig velkommen til radioresepsjons one-liner-spalte. Takk for det. Du hørte... Det er nesten helt ferdig. Det var Pleasure. Og Heidrun Bjørnsdottir. Heidrun. Out of Love var det alt som hørte der. Og vi kan starte nå. Ja, men ikke det. Vi har fått en one-liner fra Vidar. Hei, Vidar. Hei, Vidar. Hei, Benny. Hva heter sønnen din? Hei, Benny. Å, nei, det er en del av vitsen. Å, unnskyld. Ja, det er en del av vitsen. Ta vitsen helt rent nå. Fra nå. Hei, Benny. Hva heter sønnen din? Göteborg. Tok du den, eller? Benny Borg. Ja! Shit! Jeg vil ikke være noe vanskelig på noen måte, men jeg ville kanskje sagt hei, Benny Borg, hva heter sønnen din? Og kanskje avsluttet med Göte. Skjønner du? Ja, kanskje det var bedre, ja. Vidar, tenk litt på det. Prøv den da. Hei, Benny Borg, hva heter sønnen din? Vet ikke. Vet ikke. Dere vet det jo egentlig. Ja, men vi sier det, vi spiller bare. Göte. Det funker kjempebra. Det ble bedre, det ble bedre. Hørt om dyslektikeren som skulle ha uer til middag. Han spiste eier. Nei, det skal ikke være mulig. Jeg skal ta en på engelsk hvis jeg kan få dispensasjon til å gjøre dem. Helst ikke. Det fra Erik, han arbeidsledig. Hei, Erik. Han skriver som følger på engelsk. Hello, Erik. If your girlfriend gets fat, make her walk 5 kilometers in the morning and 5 kilometers in the evening. By the end of the week, she's 70 kilometers away. Ja. Men selv om jeg har noe utsettet på uttalen, så synes jeg vitsen fungerte såpass bra at jeg skal ikke ødelegge. Hva var det du reagerte på, Basse? På den anstrengte måten å lese på. Five kilometers in the evening. Det var egentlig bare for å få uttalen riktig at jeg gjorde det på den måten. Det var jo ikke på noe som helst måte riktig. Men er det din tur, Bjørte? Jeg tror ikke det. Nei, da tar jeg det. Oi, sånn. Den her handler litt om radiofaget. Hei. Det er fra Lytterassle. Lytterassle. Hei, Lytterassle. Vet du hva Tore fikk da han var hos frisøren og ba om permanent? Nei. Radiobølger! Nei, da er det jeg som skal ta en, og jeg vil rette litt kritikk igjen, jeg. Og det går til Erlend. Hei, Erlend. Det er veldig ofte man skriver det er bedre enn ditten og datten, og at man ikke tenker seg om først at det faktisk er det egentlig bedre. Ja. Og det Erlend skriver som følger. Hei, Erlend. Har du sagt det kanskje? Ja. Han skriver, det er bedre med en pen softis enn en soft penis. Hva var det en? Han er bedre med en. Det er bedre med en. Ja. Det er bedre med en pen softis enn en soft penis. Og jeg er så usikker på om hvis jeg kunne velge, om jeg ville ha en pen softis. Ja. En softis synes ikke jeg er pene sånn estetisk i seg selv. Jo, det synes jeg. Ja, men det er opp til hver enkelt. Det smaken er som baken og så videre. Men en soft penis, det er jo ikke noe galt med en soft penis. Man vil ikke gå ut med en hard penis hele tiden. Sant nok. Ja, jeg er enig i at den er ikke greit. Den er ikke perfekt. Nei, den er ikke perfekt. Er det litt flisespikking dette? Ja, det blir ikke flisespikking. Her kommer jeg fra Håvard. Hei, Håvard. Hei, Håvard. Hva heter Postens bedriftslag? Nei, det vet jeg ikke. Noe pipling. Porto. Den var ikke så bra, den. Da tar jeg det. Fra Hallis. Hei, Hallis. Har du hørt om elektrikeren som vant stupekonkurranse med en dobbelt framlengsvolt? Fremlengsvolt. Jeg tror det skal være riktig. Jeg tror det, ja. Da er det en fra en som er anonym, så jeg kan bare si det sånn. Hei, som er en som er anonym, anonym. Hørt om den forbanna mannen som fant noen som var likesinnet. Nei. Er det deg da, Bjørte? Ja, her kommer en fra Erik Andreasens one-liner-fabrikk. Nei da. Nei. Hei du. Snakket vi i munnen på hverandre. Hei, ja. Hvilke dyr i havet er det høfligste? Nei, det vet jeg ikke. Tenk dere om. Hai? Ja. En blekksprut. Hvorfor er det hai? Hva vil si hai? Fordi han sier hei. Hei. Er det så høflig? Ja, men kenguru er ikke noe mindre høflig, selv om han sier ikke kenguru eller. Men den lever ikke i havet. Det er sant. Vi har en halvt norsk, halvt engelsk one-liner her, som jeg gjerne vil få æren å ta. Hei. Spennende. Den er fra Hei. Doug. Hei, Doug. Nei, ikke Doug, men Doug. Doug. Ja, hei, Doug. Ja. Doug, ja. En engelsk mann kommer inn på en bar, og Lionel Richie sitter ved bardisken og drikker. Så spør han, why the long face? Ja, hadde du trommet på den? Glemte ja, du, ja, du hørte ikke på den skreksfert. Men jeg tar en til, jeg. Ja, okay. Tar en til, da. Jeg er fra Martini. Jeg er fra Martini, dette her. Hei, Martini. Hei. Hva kaller man fly fullt av senger? Høykbeiling. Sovjet. Vi må nesten runde av, folkens. Okay. Vi takker for alle innsendte bidrag. Dette her går jo inn i one-liner-leksikonet vårt, som vi har planer om å tjene ganske mye penger på etter hvert, når vi har avsluttet radioresepsjonen og fått laminerte. Laminerte og båret rundt en stund. Så skal vi gi det ut i bokform, og da kan vi takke alle dere når vi hover inn millioner av kroner. Okay. Nå har jeg mistet kjøreplanen min, jeg. Da kan jeg opplyse om at neste artist ut er Wolfmother med melodien Woman. Du hører på radioresepsjonen på P3. Oi, ja, hva farlig alt det. Woman var det, Wolfmother. Vi drev og trommet, skjønner du, Tore. Det var derfor vi ikke var forberedt på den. Gjorde dere det, dere? Jeg og Bjørte drev og trommet. Jeg har nemlig en trommestikke som jeg har knyttet meg så veldig til. Akkurat. Det er jo Bjørte som er trommisen her. Ja, ikke sant? Men du har bare en trommestikke? Ja, det er fordi jeg prøver å lære meg sånn her å jonglere med den, som de tøffeste trommisene gjør. Vi takker igjen for at du har hørt på radioresepsjonen, og ber deg vennligst laste oss ned til din MP3-spiller. Vi går inn på nrk.no/podcast, som vi jo ber om hver enda dag, og det er mange som gjør det. Hvor mange abonnenter er vi har nå? Cirka 8000 abonnenter. Riktig. Det er visst rekord i Norge. Og hvis du har lyst til å... Være med å sette den verdensrekorden? Ja, verdensrekord tror jeg skal bli vanskelig. Vi kan prøve i hvert fall. Vi kan prøve, men jeg tror fortsatt Ricky Gervais har en del millioner nedlast. Kom fra Sortland. Kan bare legge til at at de som ikke er så opptatt av ny teknologi, så finnes det en mulighet i morgen mellom 12 og 2, ja. For da går radioresepsjonens best-of-sending. Ja, eller spesial da. Spesial, det er ikke best-of, nei. Hvis vi skal, hva heter det, dedikere eller dedisere? Jeg tror det heter dedisere. Dedisere sendingen til noen, hvem vil du dedisere til, Bjørte Bern? Benjamin Netanyahu. Ja, den tidligere israelske statsministeren. Tore? Da vil jeg til Edvard Sjevardnadze i så fall. Ja, og jeg vil da, naturlig nok, vi gir hele denne sendingen her til, hva heter det, Marcel Lilienhoff, han fotografen, han mannen til Mia Gunnarsen. Det kommer som overraskelse. Ja, men han er en veldig hyggelig fyr. Man tenker at han er guffen og ekkel og overfladisk. Kjempekoselig fyr. Vi går på sjokkmaskin. Ja. Vi sender hilsen til Nostradamus også, da. Ja. Hei, Nostradamus. Nei. Det var godt å høre at vil du skyte din bror, Tore? Ja, det vil jeg så gjerne. Her er ikke her. Nye bukser? Ja, nye bukser. Nei, det er ikke nye, det er blanke fint. Nære! Dæven, den sokker på bøven er mye verre enn den akon. Gud bevar meg, men. Vi runder av videre. Ha ja! Dette er radioresepsjonen. I det hele tatt er jo resepsjonen stedet. Radioresepsjonen på P3.